Ba'd. Değerli kardeşler, İmam en-Nevevi rahimahullah. Rahimahullah'ın yazmış olduğu Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabına devam ediyoruz. Bu haftaki babımız bu ikram-ı dayf. Misafire ikram etmek. Çağın son yüzyılın son dönemlerinin kaybettiği, hani diyorlar milenyum yılı, milenyum 2000'li yılların başlangıcı ve şeylerin 1900'lerin sonunda, son dönemlerde insanlığın kaybettiği İslami hasletlerden bir haslet. Değil mi? Yani burada herkes belki hatırlar, küçüklüğünde Türkiye'nin bir ucundan evlerimize misafirler, akrabalar gelirdi. Yatılı kalırlardı. Değil mi? Yemek yerlerdi. Hal hatır sorulurdu. Birkaç gün kalıp akraba ziyareti yapıp geri dönüp giderlerdi. Aynı şeyi bizler de ne yapardık? Türkiye'nin başka bir ucuna giderek oradaki akrabalarımızı ziyaret ederek misafir olurduk. Aynı şekilde. Veyahut da bir yerden bir yere giderken insanlar ne yapmıştır? Konaklamak için gelmişlerdir. Tanıdıklarınız, komşularınız, sizin evinize konuk olmuşlardır, misafir olmuşlardır. Sizlerin de aile halkınızın nasıl ikram ettiğini görmüşsünüzdür onlara. Ama şimdi şöyle baktığınız zaman bakıyorsunuz ki artık evlere misafir gelmez olmuş. Misafire ikram ne olmuş? Bitmiş olmuş. Bunların hepsi Avrupa yaşamın, batılılaşmanın neyi bir alameti yani. Ben öyle aileler biliyorum ki evlerinde o gün ve her gün yani aile efradı 5 kişi ise 8 kişilik yemek pişerdi. Çünkü kesin bir misafir gelirdi o güne yemeğe, akşam yemeği. Ve İstanbul'da, burada İstanbul'un göbeğinde yani. Ama şimdi yani evlerin içine bırakın önünden bile ne yapmıyor artık? Akrabalar, misafirler gelip geçmiyor. Niye? Çünkü evlerimizin daraldığı kadar kalplerimiz de ne yaptı? Daraldı. Gönlümüz artık ne değil? Eskisi kadar zengin değil. Velev ki cebimiz zengin olsa bile. Burada İmam-ı Nevevi Rahimahullah bizlere biliyorsunuz misafirperverlik konusunda bizim örneğimiz, kudvemiz kim? İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam kimleri ağırlıyor? Melekleri ağırlıyor. Allah-u Teala anlatıyor bize bu olayı. Diyor ki Allah-u Teala hel etâke hadîsu dayfi İbrahim el mukramin. Allah katından mükrem olan, ikram olunan, onurlanan ve İbrahim tarafından misafir edilen meleklerin haberi sana geldi mi? Allah-u Teala peygambere sesleniyor. İz dekalu aleyhi fekalu selama. Melekler İbrahim'e geldiler, girdiler. Ne dediler? Selamen. Kale selamun. İbrahim nasıl cevap veriyor meleklere? Selamun. Melekler ne diyor? Selamen. Selamen. İbrahim ne diyor? Selamun. Birisi fiil cümlesi, birisi isim cümlesi. Bakın ya, Arapça o kadar bir dil ki, yani Kur'an-ı Kerim tefsir etmede, yani hadise ihtiyacımız var, sahabenin sözüne ihtiyacımız var ve Arapçaya da ihtiyacımız var. Yani bakın, kalu fekalu selamen, kale selamun. Selam verdi melekler, İbrahim de selamlarını aldı diye Türkçe'ye tercüme edeceğimiz bir cümleyi Arapçadan baktığınız zaman farklı manalar çıkarabiliyorsunuz. Yani farklı incelikler çıkarabiliyorsunuz. Manalar demeyelim de. Melekler geldiler dediler ki selamun aleykum. İbrahim de dedi ki ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nereden çıkardık bunu? İlim ehli nereden çıkarıyor bunu? Yani İbrahim Aleyhisselam meleklerin vermiş olduğu selama daha güzeliyle selam verdi diyor tefsir ehli. Bunu da buradan çıkarıyorlar bu ayetler. Neden? Diyorlar ki meleklerin selam verdiğini anlatan cümle fiil cümlesi. İbrahim'in selam verdiğini anlatan cümle ise isim cümlesi. Diyorlar ki Arapçada isim cümlesi neyi ifade eder? Sebat etmeyi ve istimrar, sürekliliği ifade eder. Yani cümle ne yaptı? Biraz daha sebat etti ve sürekli oldu. Biraz daha uzun oldu. Zaten biz Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetten de biliyoruz. Ne diyor Allah Teala? Size selam verildiği zaman fehayyu bi ahsene minha. Sizler o selama nasıl cevap verin? Daha güzeliyle. Daha güzeliyle. Onun için yani Esselamu Aleykum dendiği zaman sizin karşılığında ve Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demeniz daha hoştur, daha güzeldir. Allah Teala'nın isteği de budur. İbrahim Aleyhisselam da öyle diyor. Yani bakın, yani ilim çok ilginç bir şey, çok acayip bir şey yani. Fekalu selamen, melekler selam dedi. İbrahim de kale selamun. Birisinde selamen nasb, birisinde selamun. İlim ehli diyor ki buradan İbrahim ne yaptı? Onların selamına daha uzunca bir selam verdi. Yani İbrahim'i tanımak lazım. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın diyaloğunu en azından burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kavmun munkerun. İbrahim dedi ki aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey tanınmayan kavim. Kimlersiniz yani? Çünkü ne yaptılar onlar? Başka bir surette geldiler. Hatta biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'a önce geliyorlar. Neyi müjdeliyorlar? Yani bu gelişlerinde çocuğunu müjdeliyorlar. Bir gulamın halim. Değil mi? Yumuşak huylu bir çocuk. Ve Lut kavmini de helak edeceklerini söylüyorlar. Lut, sonra Lut kavmine gidecekler. Az sonra ayette de onu anlatacağız. Lut kavmine de Lut Aleyhisselam'a gidiyorlar. Lut kavmine de nasıl gözüküyorlar? Böyle erkek şeklinde, güzel, tüysüz, yakışıklı erkek. Niye? Çünkü Lut kavminde nasıl bir problem var? Erkeklere karşı bir ne var? Zafiyet var. Yani erkeklerle ilişki kurmak istiyorlar. Lutilik yapıyorlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayetten bakın tefsir ehli öyle faydalar çıkarıyorlar ki diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ın misafire takındığı tavır diyorlar. Bir, önce onların selamına karşı ne yaptı? Daha güzel bir selamla cevap verdi. İki, feraga ila ehlihi. İbrahim diyor ki Allah Teala hemen ehline koştu, ailesinin yanına gitti koşarak. Hızlı bir şekilde, süratle. Burada da diyor ikinci güzel bir edep var. Misafiri bekletmiyor. Hemen koştu diyor Allah Teala. Hanımının yanına koştu. Şimdi buradan da ilim ehli diyor ki evinize misafir geldiği zaman ne yapmayın onu? Odada tek başına yalnız bekletmeyin. Şimdi özellikle kadınlar ne yapıyorlar? Misafirler geldi, misafirleri bırakıyorlar. Öbür tarafta içeride mutfakta oyalanıyorlar. Halbuki bu misafire takınılacak güzel bir tavır değil. Ve hatta misafiri ağırladıktan sonra misafirlerle içerideyken kalkıp ne yıkıyorlar? Bulaşık yıkıyorlar mutfakta. Ya misafir seni ne yapmaya gelmiş? Görmeye gelmiş. Seninle oturmaya gelmiş. Buradaki İslami edep ve ahlak nedir? Sen yemeği niye dedin? İkramında bulundun. Bırak bulaşıklar ertesi güne kalsın. Ama tabii ne? Yani namazını kılmaması rahat etmez, onu rahatsız etmez iken mutfaktaki bulaşıklar o kadını rahatsız ediyor. Neden? İman eksikliği, zafiyet. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Koşarak ailesine gitti diyor Allah-u Teala. Misafiri bekletmiyor yani. فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَم۪ينَ Hemen diyor neyle geldi? Bir buzağı. Yani büyük inek getirmiyor. Eti böyle sert olmasın diye. Daha yumuşak etli olan bir buzağı getiriyor. Semin. Nasıl bir buzağı? Şişman, desil yani etli. Cılız da değil. Başka bir ayette diyor ki Allah Teala Hud suresinde وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى Elçilerimiz İbrahim'e bir müjdeyle geldiler. قَالُوا سَلَامًا Selam dediler. Esselamu aleyke dediler. قَالَ سَلَامٌ İbrahim de ne dedi? وَاَلَيْكُمْ selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. فَمَا لَبِسَ Hiç beklemedi diyor Allah-u Teala. فَمَا لَبِسَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَن۪يذٍ Allah-u Teala bu ayette de getirdiği buzağının nasıl piştiğini anlatıyor. Pişirdiğini anlatıyor İbrahim'in. Bir iclin haniz. Nasıl bir buzağı? Kızartılmış. Yani ne yapıyor hayvanı? Kızartıyor. Diyor ki ilim ehli yani taşın üzerinde ateşin yandığı ısınmış taşın üzerinde ne yapıyor? Buzağı pişirdi. Hemen getirdi. Fekarrabehu ileyhim. Pişirdiği bu eti ne yapıyor? Misafirlere ikram ediyor. Bakın. Üçüncü güzel ahlak. Ev sahipliği ahlakı pişirdiği şeyin hepsini tümünü getiriyor. Pişiriyor. Olduğu gibi misafirlere getiriyor. Dördüncü güzel ahlak onların yerinden kaldırmıyor. Pişirdiği eti ne yapıyor? Onlara sunuyor. Fekarrabahu ileyhim. Onların önüne oturuyor ve onlara diyor ki hadi yiyin. Buyurun. Yani misafire oraya oturma, buraya kalk. Hadi gel şöyle otur, kalk. Yok yani. Tamam mı? Kale. Beşinci güzel edep ve ahlak. Ela te'kulun. Yemez misiniz? Buyurmaz mısınız? Hadi gelin. Hadi yiyin. Yok. Ela te'kulun. Buradan da görüyoruz ki İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor bu ayetlerde? Allah Teala bize gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam çok güzel bir misafirperverlik yapıyor. Diyor ki Allah Teala devamla tabii Hud suresinde başka ayetler. Ve ca'ahu kavmuhu yuhra'un. Elçiler kime geldi şimdi? İbrahim'e gelen elçiler, melekler Lut'a geldiler. Aynı dönemde yaşıyor biliyorsunuz İbrahim ile Lut Aleyhisselam. Tabi ilim ehlinde zikrettiği üzere erkek şeklinde gelen bu melekleri duyunca kavim, topluluk Allah Teala diyor ki hemen diyor koşa koşa Lut'un kavmi kime geldi? Lut'un yanına geldi. Koştura koştura geldiler diyor. Ne istiyor bu insanlar? Ne arzuluyor? Gelen o erkekleri istiyorlar. Gelen o erkekleri istiyor. Şu ahlakın rezilliğine bakın arkadaşlar. İğrençliğe bakın. Birçok yani ilim ehlinden duydum. Diyorlar ki bu ayeti okuyunca mesela o şeyler bazı Araplar Kur'an'ın indiği dönemde aleyküm selam. Kur'an'ın indiği o dönemde bu ayet okuyunca diyorlar ki Allah Allah ya nasıl olur da erkek erkeğe arzulayan, ilişkiyi hedefleyen insanlar var. Allah Teala bunu anlatmasa bize bunların varlığından bile haberdar olmayacaktık diyen insanlar olmuş düşünün. Yani bir tarafta da böyle temiz insanlar var, bir tarafta da böyle pis, iğrenç insanlar var. Yine bir bedevi diyor ki ben diyor Allah Teala bakın yani Araplardaki şeye bakın. Bir manada iffete bakın. Diyor, çölün ortasındaki bakire kadından diyor şey yaparken, kaçınırken, kendimi sakınırken nasıl olur da diyor evinin içinde ona yan bakayım ki? Allah Teala hani gözlerinizi sakının emrini şey yapınca yani Arap toplumunda acayip bir iffet anlayışı var bu manada. Genel manada baktığınız zaman. Ama büyük problem ne? Şirk. Aynı Lut kavminde olduğu gibi. Lut kavminin de Lutiliğin ötesinde Lutilikten daha büyük bir problem var. O da ne? Şirk. Lut aleyhisselam onları Lutilikten önce neye davet ediyor? Allah'a ibadete, yalnızca ona ibadet etmeleri gerektiğine davet ediyor. Tabi tevhid de olmayınca şirk damarlarına işleyince, kanlarına işleyince ayrı ayrı hastalıklar ortaya çıkıyor. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ diyor ki Allah Teala bu Lut kavmi daha önceden de ne işler yaparlardı? Kötü işler yapardı. Yani erkek erkeğe ilişki yaparlardı, ilişki kurarlardı. Lut ne diyor bakın onlara? قَالَ يَا قَوْمِ dedi ki ey kavmim هَاُولَٰئِ بَنَاتِ bunlar benim kızlarım. Tabi tefsir ehli diyor ki bu onların kendi kızları da olabilir Lut aleyhisselam yahut da kavminin kızları. Yani diyor ki peygamberler kavminin büyüğü gibidir, atası gibidir. Nasıl peygamberin hanımları o kavmin anası ise peygamber de o kavmin neyidir? Atasıdır, babasıdır. Yani bu, böyle de tefsir edenler var. Öbür türlü yani bunlar benim kızlarım. Helal olanı alın. Haulay benati atharu lekum. Sizler için daha temiz olan bunlardır. Yani buradaki athar kelimesi ismi taftil deniyor buna Arapçada. Daha temiz. Ama bu buradan her zaman şu mana çıkmaz Arapçada. Yani kızlar daha temiz ama erkeklerle ilişki kurmanız da daha temiz olmasa da o da temizdir anlamı çıkmaz. Ama şimdi Türkçe okuyan adam sapıtmak istediği zaman ne yapar? Sapıtabilir yani. Yani bu, Arapçayı çok iyi bilmek lazım arkadaşlar. Kur'an anlamada, hadisleri anlamada. Diyor ki Lut, bunlar benim kızlarımdır. Onlar siz için temiz olan onlardır. Fettakullah. Diyor Allah'tan korkun. Düşünsenize insanlar koşa koşa gelmişler Lut'un evine. Ne istiyorlar? Erkek istiyorlar arkadaşlar. Lut aleyhisselam ne diyor onlara? Bunlar kızlarım bunları diyor. Alın. Bunlar temiz olan bunlar. Şimdi yani gerçekten öyle bir çağda yaşıyoruz ki maalesef. Değil mi? Bugün insanlar diyor ki ya oğlum gel seni evlendireyim. Çocuk ne diyor? Yok diyor. Sebep ne? Çünkü çocuğun neyi var? Ev arkadaşı var. Kız arkadaşı var. İş arkadaşı var. Mahalle arkadaşı var. Değil mi? Yani öyle bir neye düşmüş insanlık? Bugün İslam ümmeti bir belaya düşmüş, musibete düşmüş. Zinanın içine oturmuşlar. Bataklığında yüzüyorlar. Ama birileri onlara gelip hadi evlenin dediği zaman da ne diyorlar? Bahaneler. Binlerce bahane. Diyor ki fettakullaha ve la tuhzuni fi zayfi. Diyor ki Lut, Allah'tan korkun ve beni misafirlerime ne yapmayın? Rezil etmeyin. Eleyse minkum raculun reşid. Lut diyor ki sizin aranızda reşid, akıllı bir adam yok mu? Kalu, ayetin devamında diyor ki lekad alimte ma lena fi benatike min hak. Biliyorsun ki ey Lut, senin kızların hakkında bir şey istemiyoruz biz. Yani. Kızların hakkında bir talebimiz yok. Sen biliyorsun bunu. Ve inneke le ta'lemu ma nurid. Sen bizim isteğimizi biliyorsun diyorlar Lut'a. Tabi Allah-u Teala biliyorsunuz arkadaşlar. Kul azdığı zaman, haddi aştığı zaman, hadiste de geliyor ya, Allah-u Teala ne yapar? Mühlet verir ama ihmal etmez. Kul azması için. Azacak, azacak, azacak diye Allah-u Teala artık ona harama giden yolları, günaha giden yolları öyle kolaylaştırır ki kul onu işler hale gelir. O bataklığın içinde koşar hale gelir, yürür hale gelir. Bir de bakarsın ki Allah-u Teala onu en şey halindeyken bir yakalar da artık ondan kaçması mümkün değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizlere buyurduğu gibi. Tabi Allah-u Teala melek şey yapıyor. Lut'a haber gönderiyor. Diyor ki ya Lut'u inna rusulu rabbike len yasilu ileyk. Onlar Lut'a haber veriyorlar. Diyor ki ey Lut, biz sizi gördüğün şekildeki gençler değiliz aslında. Bizler Rabbinin elçileriyiz, rasulleriyiz. Onların diyorlar sana elleri ne yapamayacak? Ulaşamayacak. Sen ne yapma? Korkma. Sonra Lut'a diyorlar ki gecenin yarısında ne yap sen? Aileni, sana iman edenleri al, çık git. Tamam, arkanıza bakmadan gidin. Allah Teala diyor ki Kamer suresinde onları anlatırken kezzebet kavmu Lut'in bin nuzur. Lut kavmi ne yaptı? Uyarıcıları yalanladı. Elçileri yalanladı. İnna ersenle aleyhim hasiba. Bizler onlara ne yaptık? Taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Başlarına taş yağıyor. Bakın arkadaşlar. İlla âle Lut'in necceynahum bisehar. Lut kavminden ancak Lut'un neyini topladık, kurtardık? Seher vakti ailesini çıkardık diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala dilediği zaman ne yapıyor? Oradan kulunu çekip alıyor. Ni'meten min indina kezalike neczi men şeker. İşte bu bizim nimetimizdir. Bize şükredenlere verdiğimiz bir nimettir diyor Allah-u Teala. Ve lekad enzerahum batşatana fetemârav bin nudur. Nuh, Lut diyor bizim onları nasıl yakalayacağımızı, bizim azabımızı onlara uyardı. Onlara haber verdi. Onlar ne yaptılar? Kuşku duydular diyor. İnkar ettiler. İnanmadılar. وَلَقَدْ رَاوَدُهُ عَنْ ضَيْفِهِ Lut'un misafirine sarkıntılık ettiler. Bak Allah Teala diyor. Onlar Lut'un meleklere ne yapıyorlar? Sarkıntılık ediyorlar. فَتَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ Onların ne yaptık? Gözlerini hepsinin, gözlerini ne yaptık? Örttük, kör ettik. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ Ve dedik ki haydi artık azabımızı ne yapın? Tadın. Artık azabımızı ve sizi uyardığımız şeyleri tadın. Bitti artık. Mühlet bitti. Allah Teala mühleti verdi. Bunlar pisliklerini yaptılar. Daha da haddi aşmak istediler. Uyarılan, kendilerine yapılan uyarılara da uymadılar. Bunun üzerine artık ne geldi? Azap geldi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Velakat sabbahahum bukraten azabun mustakir." Sabahın köründe, sabahın erken saatlerinde artık onların başına ne geldi diyor? Azap geldi. Sabah biliyorsunuz insanın böyle ne diyoruz biz? Afyonunun patlamadığı vakit. En sersem olduğu vakit diyoruz değil mi? En böyle gaflette olduğun, daha böyle saflığının üzerinde olduğu, daha böyle şeytanın seninle ortaklığa başlamadığı gün içinde o yapacağın şeyleri daha henüz aklına sokmadığı vakitte en masum anında ne diyor Allah Teala? Azabı gönderdik. Nasıl bir azap? Diyor ki Allah Teala yine: "Felemma ca'a emruna," emrimiz, onların hakkında vermiş olduğumuz emrimiz gelince, "cealna aliha safilaha," yaşadıkları o kentin üstünü altını, altını nereye getirdik? Üstünü getirdik. Yani tepe taklak oluyor. Hatta bazı tefsir ehli zikrediyor. Yani köyün kedilerinin, köpeklerinin, hayvanlarının sesini nerede duyuyorlar artık? Göklerde duyuyorlar. Yerle bir oluyor arkadaşlar köy. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا هِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْدُودٍ Ve üzerlerine ne yağdırdık diyor Allah Teala? Fırınlanmış taş yağdırdık. Yani bu azabın belki de %1'i olabilecek bir azap yaşadı değil mi Türkiye şey olarak, deprem olarak? Değil mi? Kaç saniye sürdü? 40 küsur saniye sürdü. En güçlüyüm diyen, en zenginim diyen, en kendine güvenim diyen adam ne yaptı? Kendini pijamalarıyla sokağa attı, çadırlara, çadırların arasına gitti, yaşamaya başladı. Onun için kul, kulun başına illa böyle bir azap gelecek diye bir şey yok. Yani kulun hesabı, işlemiş olduğu günahlarının hesabı ahirette de bırakılabilir ki bu onun için bir felakettir. Hem de çok büyük bir felakettir. Onun için kişinin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani Allah-u Teala seni gerçekten işlemiş olduğun günahlarda serbest bırakıyorsa, önün açıldıkça açılıyorsa, ha, burada bilmen lazım ki sen neye düştün? Allah'ın tuzağına düştün. Allah-u Teala diyor ki: "Efe'eminu mekrallah." Onlar Allah'ın mekrinden, tuzağından emin mi oldular? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın mekrinden, tuzağından ancak kimler kendini güvende hisseder? Hüsrana uğrayanlar. Her şeyi güllük gülistanlık görenler. Kimlerdir onlar? Hüsrana uğrayanlardır. Buradaki ilk hadis, Ebu Hurayra diyor ki: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Misafirine ikram et. Yani Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahirete iman etmenin ardından Allah Teala, Allah Resulü diyor ki misafirine ne yapsın? İkram etsin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa sıla-i rahim yapsın. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır söylesin ya da susun. Bir sonraki hadisi alalım. Bu hadiste de zaten misafir ağırlamanın hükmüne değineceğiz. Nedir misafir ağırlamak? Nasıl olmalı? Kaç gündür misafirin hakkı? Buna bakalım. An Ebi Şureyh Huveylid ibn Amr el-Huza'i radıyallahu anhu kal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ödülünü versin diyor. Bakın, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafire ödül versin. Ödülünü versin. Misafirin ödülü ne? قالوا وما جائزته يا رسول الله Sahabeler soruyorlar, onlar da anlamıyorlar. Yani misafire ödülünü vermek ne demek? Diyorlar ki يومه وليلته Misafirin ilk günü ve ilk gecesi nedir? Misafirin misafire verilmesi gereken bir ödülüdür. والضيافة ثلاثة أيام Peygamberimiz diyor ki ziyafet ise, yani misafiri ağırlamak ise kaç gündür? 3 gündür. فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ Bu üç günün ötesindeki ağırlama ise nedir latif yaren oğlu? Sadaka. Sadakadır. Şimdi alimler bu hadisten öyle hükümler çıkarıyorlar ki, diyorlar ki bir, misafirin diyorlar, ağırlaması şu üç mertebede olur. Birincisi ilk gün ve ilk gecesi. Diyorlar bu ilk gün ve ilk gece misafir ne yapılır? Çok güzel bir şekilde. Hazırlık yapılarak ne yapılır? Ağırlanır. Bu onun diyorlar hakkıdır. Hakkıdır. Az sonra mezheplerin görüşlerine değineceğiz. Bugünden sonraki diğer günler, tabi bugünü üç günden sayanlar da var, bugünü üç günün dışında sayanlar da var. O diğer günler ise misafirin diyorlar ağırlanması, misafirin yine ev sahibi tarafından ağırlanması, o ağırlanması gereken günlerdir. Ama ilk gün gibi değildir. Misafir artık ne yapar ev sahibi ona? İlk gün hani zaten bu bizim Türk örfünde de böyledir değil mi? Yani mesela misafirin ilk geldiği gün nedir? Daha böyle özel yemekler yapılır değil mi evde? Böyle. Ama ikinci gün, üçüncü gün artık biraz daha neye dönülür? Normale dönülür. Azerbaycan'da da öyle mi? Evet. Gelirsin inşallah. İyi, inşallah. Şimdi sonra üç gün. Misafir ise üç gündür diyor. Yani üç günden sonraki durum nedir? Sadaka. İstersen ağırlasın, istersen ne yapmasın? Ağırlamasın. Cumhura göre, mezheplerin Şafii, Hanefi ve Maliki mezhebine göre, İmam Ahmet'ten bir rivayete göre, misafiri ağırlamak her halükarda nedir? Sünnettir. Sünnet. Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayete göre, misafiri ağırlamak nedir? Bir gün, ilk gün ağırlamak farzdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ Misafirine ödülünü versin. Emrediyor. Emir kip var. Peki hangi misafir diyorlar? Yani hadari olan değil. Ne demek hadari olan? İkamet eden değil. Mukim olan değil. Yolda bulunan, misafir olan, bizim Türkçe'de misafir dediğimiz yolcu insan. Ağırlanması. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Yolcu insanın ne yapılması? Ağırlanması. Diyorlar ki artık bu ilk günden sonraki günlerde nedir? Yani ev sahibinin şeyine kalmış. İsterse ağırlar, dilerse ağırlar, dilerse ne yapmaz? Ağırlamaz. Bu görüşü tercih edenler kimler arkadaşlar? İbn-i Recep, İbn-i Hazm, İmam Şevkani, Ebu't-Tıyb el-Abadi bu görüşü ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Yani misafirin senin üzerinde ne var? Hakkı var. Yani ne demek? Farz. Sana adam misafir gelmiş. O misafiri ağırlamanın nedir Latif Yarenoğlu? Farzdır. Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ Ne yapsın? Misafirine ödülünü versin. Yani farz ne demek? Sen onu ağırlamazsan artık sana gelen misafirin evinde ne yapmış olursun? Günah işlemiş olursun. Günah işlemiş olursun. Evet. Tabii misafirlere de bir nasihat var Allah Resulü Aleyhisselam. Diyor ki hadisin rivayeti Müslim'de. La yahillu li muslimin en yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Bir Müslümanın kardeşinin yanında kalarak onu kardeşini günaha sokuncaya dek onun yanında kalması helal değildir. Sahabeler soruyor nasıl onu günaha sokacak? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yuqimu indahu ve la şey'e lehu yakrihi bihi. Ona ikram edeceği, onu ağırlayacağı şey yoktur onun yanında, ev sahibinin yanında. Onun yanında kalmaya devam eder. Bundan dolayı da ne yapar? Ev sahibini günaha sokar diyor. Bu da helal değildir misafire. Demek ki misafir de ne yapacak? Bu işin edebini, adabını bilecek. Bunun edebini, adabını bilecek. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere neyi emrediyor arkadaşlar? Misafiri ağırlamayı emrediyor. Yani insani bir görevin ötesinde misafiri ağırlamak, evini açmak dini bir vecibedir, dini bir görevdir. Bu ümmetin cumhuru sünnet görmüştür. Ancak İmam Ahmed İbn Hanbel ve Leys İbn Sa'd ve Leys İbn Sa'd bunun farz olduğunu görmüştür. Tabii bu yani o farz olarak görmüş, bu sünnet olarak görmüş. İşin bu tarafı aslında bizim için çok önemli değil. Ortada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Misafirin neyi var? Bizim üzerimizde hakkı var. Hatta Aleyhisselatü Vesselam hakkını almayan misafire ne diyor? Ev sahibinden diyor gidin hakkınızı ne yapın? Alın diyor. Demek ki misafirin böyle bir hakkı var. Biz de ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesine, bu nasihatine uyacağız elimizden geldiği kadar. Evet, bunlarla yetinelim. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.